شوی استکانم ام بیانی شتێکی ترتان پێڵێم ئەم بیانی ئامادە بین لە ڕێوڕسمی پێشوازی کردن لە تەرمی ئەو سێمناڵەیە هیوادارم ئێوەش ئامادە بن بە هەر حاڵ با ئێستا وانەکە مامخوێنین مامۆستا ئەڵێ چی جۆ تەرمی هاکیشی تیایە بێگومان ئەبێ تەرمی ئەویشی تیا بێ مامۆستا کەواتە تەرمی هەرسێکیان بێکەوەیە بەڵێ وایە مامۆستا ئەڵێ چی پیکی ئەگەر ئەوان هەرسێکیان بدۆزینەوانێ بە زینووی ئایا ئەوە هەموومان ئەچین بۆ ئەو کۆبوونەوەیە ئەوە چیتە پیکی گیان تازە ئەوان مردوون ئێمە ناتوانین بیاندۆزینەوە هیچ کەس بەتەمەی ئەوان نەماوە ئەگەر تۆم تا ئێستا زیندوو بێت ئەی بۆچی ناگەڕێتەوە بەڵام نازانم من وا هەست دەکەم کە تۆم زیندووە بەڵێ وا هەست دەکەم مامۆستا پیکی ڕاستەکە مامۆستا ئەڵێ چی ئیمی گیان من لەگەڵ پیکیام لەوانەیە ئەوان هێشتا زیندوو بن من ڕێزی قسەکانی ئێوە ئەگرم ئەزانم بەلاتانەوە قورسەکە هاوڕێکانتان بمرێ بەڵام ئەمە ڕووداوێکی ڕاستە و پێویستە هەموومان باوەڕمان پێی هەبێ بێن خێرا وەرە هەر خەرێکی کۆکردنەوەی هێلکینەوە ڕەسەکانە نۆخێر چی بووە هیچ شتێ نەبووە هەر شتێکیش بوو بێ تاقەتم نیە بجوڵێم گرانە تاتە نۆخێر کەیفی خۆتە منە ڕۆم هێلکە کۆکەمەوە من لێرێ ئامێنمەوە دە زۆر باشە ئارەزوی خۆتە دوای هەریەی دەسەر ڕاکەی من خواحافیز ناوکار نەخۆشیەکەی بۆتەوە ئەو زۆر حەزەکە بگەڕێنەوە بۆ ناو جێگەی خۆمان بە هەر حاڵ ئەو کوڕێکی لاواز و زۆر ترسناکیشە هەروا بووە ئەی تۆ حەز ناکەی بچینەوە بۆ ناو جێگەی خۆمان قلە بۆی لێدایە هەرگیز زۆر خۆ دەڵمە نیە بەڕاستی من ئەمە هەمیشە لێرە بمێنمەوە بەخوا گەلە ڕەقی وەڵاهی خۆمش حەزەکە بگەڕێبوو بۆ ناو جێ یلا بن خواردن آماده یا ای هم بن وره بخوا نه وره دی منیش نه خوام با دوره دی وره زور خوشه تو زب خوا منه بیاب چما نه دیکی خوامان بن اما یا باکم ببینم گب گره بین جان اگرم منم یه بروم اوا بین گب گره اگر لیره بمینین اوا اتوانی به ارزو خوامن ملب کین و مسی برژاب خوین و هلکش بدوزین اوا تو خوامنی ها من ناکم مازیز ناخوام یکم باتی ها من اتوان بولای باوکم باوکم برو ای قلو منو هاک بریار من نوا که بو حتا حتاییه لیره بمینی نوا وانی هاک بله زور چاکا من بطین یا ارومو ناو دیکی خوامن حتا ما هم لیشن شخصو دن لگلا ناکم دبرو ای ترسنو جاری کی تر نگر ریتاوا دبرو دی خیراکا اگر راستا کی خوبتن یا برو رو ناو دیکا برو رو بولای باوکه بگر ریوا بین ورا بگر ریوا ها توش تو بروی بگر ریوا جمعه بگره با بناو دیکه من پیم بله توش تو بروی بله حسن که برو بوا دکواتا من خوام لیره امین موا دوا منیش روشتم بین بین شو رفك بني جم لقلطة روزة بني جم زور تاكا اوش تيكي بيستو ما بيانالهم هاك بن ورش تيكي زور قرنك تان بيالهم ورن بابو تان بقيرموا ورن مارون تكاتان ليكم هر دوكتان ورن ايشيكي زور قرنكم بيتانا تكاكم خيرا ورن زور تاكا استراتان كيشم ورن من بالوانم ورن شتيكي زور خوشم تان بيالهم دي ورن دی سراتانه کشم دی خیره آورین چی هسته؟ این هسته الانه یا تو؟ پشت با کسی هایی کرد او کرای تو مالو تام تام ها حسن شبکا به هستی بو زریانه کی زور به هزا گردنو لای دنیا که اولکا خوراکن خوراکن ورن بابروی ورن بابروی بیشه دیم ابری خیره دیم بیم خدا بیچ نوا ای ای ای ای ای ای ای برادا زور درست ناکا خیره برو ای ای ای ای ماری ماری خلاص مرا بولم ماری خلاص اترسان یلا بخیراکا اگر ندیه کمالا بونه هم هم سرانه آهان اگر خدا جابو چی ود؟ وتم اگر لمالا بونه زور سرا عدبو اما راز نیا تو ها گوه حتا نامه که هر لگل ما بل لبرو بل لگل ما بمینی توا مزارم شا بزانم رزرم قلب درد با مزارم بوانا در با اگر یکی نو دور سردو رک بی تو باشه ایسی بوده که بابا دیه اگر که من بکر آزوم سرمایا قد که اگر که دوکم تر بوا بخوا کرده رو رکی تر سناکا چرم برانی و بریو بین ایم زور بخت من هیا بو امشوان خوشی که دست من کودوا بخت من هیا خوانی ها ایم کاری که واما کردوا که دا استا کس دو پش بوی نکراوا اگر اصر رو نگرد ما من لما علاوا بوم تو هر سوری لسا قصا کی خود ها سرمات به دی بیره من بمشونه من راحت شب توم زر هولی دا هاکو بین راضی بکا بو اوی دو روشی تر لدرگه که ابمین نوا بلان بو هوی خرابی کشو هواوا نه انتوانی زیادر لدرگه که دا بمین نوا Thank you. فیلمی پرسکن دست بیکا یلا با بروین ارام بسین بوچی لبر اوی حتی ایمه نرون پرسکه دست بینا کاد ده باشه با بروین او دوا کوتین ده ایگن اما دی بروین دی با بروین چیم لیوه سرات آگل لجر گمبر بوا دیگن منی شروان دی دیگن هستا بابروین علی چی ها باشا سلام لبه هاو رجیوان بخیر بی اخو سر چاو زور من پی نخوشو باو کار ساتی کر روی آوا سپاسی هستی برزی همو تانکم نارحد مبا اما ویستی خواه گوره یا ما هموشتی که خواه رازیم نه ایل گلمان زور سپاس تانکم من دعایی بو خومین خواه تانکم بی گیان تاکم پلزه دعا کبید باشه کسی خوم سر که و سر عربانه کتو خواه پیکی گیان تو لگل تو مال سر یاری کردن راحت بوی وانی اکچم نخوشه زور نخوشه لدزدانی هوره ایکی که لخمه گورکانی جیان بله ای خواه گیان صبوری منالانه بی هشتا تمن ایکی زور منالین هی خواه یارمتیان بی تایی لبرد نکم دعا کوتم نا یو میره سر گوا زکم منی شمان هستی توم هیا زور به داخل لوی رویا توم هاوره ایکی باش بو تو پیوستا بگری آزی زکم بگری بمشه ویا خلکی گندگه همیان چون بو انجامدانی مراسمی پرسی تومو بینو حق بخمو بجاره ایکی و کپر بوله به هیوایی با امسی منال خوش روستا ای خواهی جان ام منال خوش روستانی هاریم دامو هاکو بین توان راشتن ای خواهی جان امرو داوت چند ناراحتی کردم ای خواهی جان حیا بسرعه ای خواهی جان ابی اسم هار خوشویستانم لکبن ها کدامو بین من کوانا بینم خوش مالمو ابی اصلا که بان امو جاره پیانه وتم وازلو کاره پیانه بقسم نا کردن آیه ولی کن اوه چیم بینی؟ توم عمر رازنیه خواهی جنو چیم بینی من اکو توم اکو توم اخو اوان مردون خواهی که زور زوری لیزنی من سیرکم هر واشم دانابو من نگرانم زورش ترسوم بین عذابا ایمه چوتی دریاین هر اگل پرسکه دستی پیکر هر سکمان به پشو آروینو به یک و علین اوه گراینو جاری کتر حتی نو بولای هاو رکان من دعواتان لی اکم هموتان بیرتان نچه چون بون چند پاکو بگرد بون بله اوان تو موبین و هاگ بون سپاسی خواب کن که ایم لیان و نزیگ بوین سپاسی خواب کن که ایم همو من هاوری امنال بیتاوان پاکان بوین استاش هند یکتان پرسیار اکن الین زیاد لپیویستایشان اکی نابی ام بکی بلام ساده ترین قصه کلامه اما وی پیتان بلیم من هرگیز لستایش کردنیان زیاده رویم نکردوا هرچن زور جرها و روحاجیان اکرد بلام آیا اوهاریان شتیکی تیابو خوابی نخوش بی نخیر هرگیز شتیوا نبوا اوان دوای ام همو و چا بون بیتاوان بون خواهی گور امنال بیتاوان پاکانی خوش اوی لگل خواه ایان باد بو بهشت ایتر هرگیز نایان بینی نوا ایتر هرگیز نایان بینی نوا خواهی گور لبهشت تا پیک و خوامان بکاتا خواهی لیان خوش بی لبهشتا پیک و کومان بکی توا سبوری کسو کاریان بده خوشویستان اما معجزه خواب و اینار دوین پیویست سپاسی خواب کن تو هم توانی قناعت ببینو هاکی هاوری بکا که وزد درگک بینو با ماوی دو راش بمیننو ام حزا به هوی او چون سیره و بو که پیوتن او حزکات لروش پرسکیانا بگرنو بم رگیا توانیان سرنجی همیان بولای خوان را کشن ایتر بوچونکی توم سرکوتنی بده زینام براستی سیترین و خوشترین پرسه بو هرچند پیکی کمین خمبر بو منالکان با کسوکاریان شاد بونوا همیان خوشی و کامرانی گرانوا با مالوا Дай там, бабрай на малого. بمشه ویا هر سیکان گرانه و نودیو هر یکیان بسر هات خوشکانیان اگرای و بوکسو گاریان.